कल रात मैंने तन्हाई में तुझे देख लिया अंगड़ाई में, मेरी नींदें विंदे हो गई छू, मैं जल गया आग छोड़ के हमको तू।